És megfigyeltük ezeket a finomságokat a szövegben. Ugye? Igen. Ugye? Hogy is mondja? Hogy is mondja? Azt mondja, hogy listening to a shell. Lesson one. Hoping for your voice. Listen and repeat. Listening to your shell. Listening to a shell. Listening to a shell. Egy kagylóba hallgatok. Egy kagylóba hallgatok. Listening to a shell. Egy kagylóba hallgatok. Hoping for your voice. Várom a hangodat. Hoping for your voice. Várom a hangodat. Hoping for your voice. Várom a hangodat. Beautiful Maria of my soul. Beautiful Maria of my soul. Lelkem gyönyörű Mariája. Beautiful Maria of my soul. Lelkem gyönyörű Mariája. Listen and repeat.